میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بدری چینل کے جو چھٹی سالگرہ کے موقع پر میں اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مدنی چینل جو ہے وہ اپنے 6 سال مکمل کر رہا ہے. مدنی چینل ہے اس کے 6 سال جو کمپلیٹ ہوئے ہیں, اس نے مکمل کیے ہیں, اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 6 سال کے پورے کرنے پہ میں مدنی چینل اور ان کی ٹیم اور تمام قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں. حضرت صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر. میں مدنی چینل کے وہ 6 سال مکمل ہونے پر دعوت اسلامی کے امیر علامہ الیاس صادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے امیر میں ان کو آج 6 سال مکمل ہونے پر مدنی چینل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے گھر چلنے والے مدنی چینل کو 6 سال مکمل ہونے پر میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ. میرا نام محمد عاطف ہے, میں دارالمنجدیہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے اور حسد سے اسلامی معاشرے کو کس طرح پاک کیا جائے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. کسی کی نعمت, کسی کو جو نعمت ملی ہو اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے. اور بعضوں کے نزدیک یہ بھی تعریف ہے کہ نعمت, کسی کی ملی ہوئی نعمت کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو زوال لگ جائے اور یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے. تو اعلی حضرت نے بہرحال یہ تعریف کی ہے کسی کی نعمت کی کہ چھن جانے, زوال لگ جانے, چھن جانے کی تمنا کرنا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے جس کا نام حسد ہے, اس میں یہ اس طرح کی تعریف لکھی ہے الحدیقۃ الندیہ کے حوالے سے, کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا, یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے, اس کا نام حسد ہے. حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. تو واقعی یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی یہ تمنا کرنا کہ فلاں کو بس یہ نعمت نہ ملے یہ بھی حسد ہے. بچے اس کا درس عام طور پہ دیتے بھی رہتے ہیں ان مانو کر کے ایک بچے کو گود میں لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کو پیار کیا, گود میں لیا. دوسرا بچہ اس کو مارتا ہے یا روتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ مجھے لو, یعنی اس کی نعمت کا چھن جائے اس سے کہ اس کو جو پیار مل رہا ہے اس کے بدلے مجھے مل جائے, یا ویسے تمنا کرتا ہے کہ اس کو مطلب ہٹا دو بس, مجھے نہیں لیا تو اس کو کیوں لیا. تو یہ بھی حسد کی تعریف ایک ہے کہ نعمت اس کی چھن جائے یہ تمنا کرنا. یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے, عام ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے, اس کو کوئی یعنی کہ عزت کا موقع ملا تو اس سے چاہنا کہ یہ عزت اس سے چھن جائے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بجائے مجھے مل جائے, نعت خوان ہے تو اس کا گلا بیٹھ جائے, یہ بہت اچھا نعت خوان ہے, بہت اچھی آواز ہے تو اس کے لیے اس طرح مطلب دل جلانا اور یہ چاہنا کہ بس اس کی آواز ڈیمیج ہو جائے, اس کی آواز بیٹھ جائے, بلکہ آواز بیٹھی جاتی ہوگی تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہوگی چھوٹے باز نعت خوانوں کہ چلو اب اپنی باری آئے گی. یہ ورنہ اپنی باری یہ ہوتا ہے تو کوئی اپنے کو گاس ڈالتا نہیں. اسی طرح مبلغین بھی غور فرمائیں کہ جب اچھا مبلغ بیان کرنے والا ہوتا ہے تو جو اس سے کم درجے کا مبلغ ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس کا چاہنا کہ فلاں مبلغ بیان نہ کر پائے, اس کو پھانسی اٹھے, اس کے کوئی ایسی مطلب صورت بن جائے کہ یہ بس یہ نہ آنے پائے, میں بس بیان کروں. تو اس طرح بہت سارے معاملات میں, کاروبار کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کاروبار میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹوٹے میرا کاروبار چمکے, اس کا گاہک ٹوٹے میرا گاہک میرے پاس آ جائے اس کا گاہک. اس کے لیے عملی کوششیں بھی کی جاتی ہیں. تو بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ تعالی حسد سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. حسن و جمال میں, مال میں, دولت میں, طاقت میں, ہر معاملات تمام معاملات میں جو نعمتیں, ان میں عام طور پہ لوگ حسد کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں حسد کر کے. حسد بہت بری بات ہے. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپس میں حسد نہ کرو, باہم بغض و عداوت نہ رکھو, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو اسی رسالہ حسد سے پڑھ کر پیش کی گئی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی بدگمانی, حسد, بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے. اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے, لہذا یہ عیوب, یہ عیب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. تکبر, ریاکاری, جھوٹ, غیبت سے بھی اور حسد سے بچا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جو بچوں کے متعلق آپ نے بات کی اس طرح حسد والی, ایک تو پاپا یہ فرمائیں کہ کیا اس صورت میں بچہ گناہ گار ہوگا, اور دوسرا یہ ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ اب ایک بچہ گود میں لیا, دوسرے نے رونا شروع کر دیا نا, تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ تو بچہ گناہ گار تو نہیں ہوا, میں نے یہ کہا بچے بھی ہم کو جیسے درس دیتے ہیں, گویا کہ یہ حسد کرنا یا یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا, بے جا ضدیں کرنا, حب جاہ میں مبتلا ہونا, یہ ہمارا کام ہے آپ کا نہیں. جیسے بچی مہندی لگائے گی تو آپ کو ہاتھ دکھائے گی, بچہ کوئی اچھے کپڑے پہنے گا تو واہ واہ کپڑے آپ کو دکھائے گا, اس کو کوئی زخم آ جائے گا تو یہ دکھائے گا, معمولی خراش آ جائے گی وہ بھی دکھائے گا, پٹی باندھی ہے تو یہ کپڑا اونچا کر کے نمایاں کرے گا, یا کوئی پوچھے ہمدردی کرے گی یہ کیا ہوا, اس طرح وہ بچی چوڑیاں پہنے گی تو یہ اونچی رکھے گی آستین یا کچھ بھی, یعنی کہ وہ دکھائے گی آپ کو کہ میں نے آج چوڑیاں پہنی ہیں, کوئی دیکھے اس کو اور بولے کہ واہ بھائی تم نے چوڑیاں پہنی. یہ بچوں کی کیفیات میرے خیال میں تھوڑی بہت جس کو شعور ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ بچے اس طرح کرتے ہیں. ہم کو شاید سکھاتے ہیں کہ یہ ہم بھلے کریں, تم ایسا مت کرنا, نمائشی انداز مت کرنا, شو بازیاں مت کرنا, تم مت اچھے بندے بن کے رہنا. تب یہ بچہ وہ ضد کرتا ہے کہ اس کو لیا تو یہ روئے گا, اس کو پیار کیا تو روئے گا, اس کو ایک کھلونا دیا چیز دی کوئی تو یہ بچہ روئے گا کہ مجھے کیوں نہیں, اسی کو کیوں, اور اس کی چھین کر اگر اس کو دے دو تو مطمئن ہو جائے گا, بلکہ بعض بار ضد کرے گا کہ یہی مجھے چاہیے, دوسری دو گے نہیں لے گئے, یہ چاہیے. یہ تو سیدھا سیدھا حسد کا درس ہے. یہ اس سے نعمت لے کر مجھے دے دو, اس کو کائے کو دی. اس کو مارا تو بولے گا مجھے کیوں مارا, اس کو بھی مارا, اس کو ماریں گے تو اس کو اطمینان ہوگا. بڑوں کے یہ کام نہیں ہے, لیکن افسوس کے بڑے اس میں ہول سیل کی صورت میں مبتلا ہے, تھوک بند, پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. تب یہ کیسے موقع پر اب بچہ ضد کر رہا ہے, اب واقعی بچے کو اس وقت سمجھانا کہ اس کو میں نے پیار کیا تو کوئی بات نہیں, تم یہیں بیٹھے رہو, سمجھا تو نہیں سکتے اس کو. یہ ہے کہ اس کو ہٹائے نہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے, پہلے کو جس کو لیا اس کو ہٹائے نہیں, بلکہ اس کو دوسرے زانوں پر بٹھا دے, جگہ بنا لے, ایک کو ایک زانو پر دوسرے کو دوسرے زانو پر, کیونکہ اتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں اس کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے. کیسے سمجھا؟ یا پھر یہ کہ اسی کو بٹھائے رکھے اور اس کو رونے دے, اس کو سمجھ کیسے آئے گی کہ مجھے کیوں رونے دیا جا رہا ہے؟ ہاں سمجھدار ہو تو سمجھا دیا جائے کہ آپ کو بھی تو میں لیتا ہوں, کبھی اس کو لے لیا, یہ بھی آپ کا بھائی, اگر بھائی ہو تو کہا جائے, یہ آپ کی بہن ہے, آپ بھی اس کو پیار کرو. اس طرح محبت سے اگر تھوڑا سمجھدار بچہ ہو تو سمجھایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے, میرا تعلق لیاری سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا سینہ کر کے استنجا کرنا منع ہے, نیز کیا ٹرین و جہاز میں بھی تحری کرنی ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استنجا کرتے وقت صرف رخ کرنا منع نہیں ہے, پیٹھ کرنا بھی حرام ہے قبلے کو. تو استنجا خانے تو تقریباً گھروں میں غلط ہی ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے, یا تو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے, یا اس کا پیٹھ ہونے اور منہ ہونے کا ایک 45 ڈگری کی قید ہے, کہ 45 ڈگری کے اندر اندر ہے جب بھی یہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ, قبلے کو پیٹ اور منہ کرنا پایا جاتا ہے. یعنی اس وقت جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ, تو تھوڑا سا دائیں بائیں بھی اگر آپ ہٹیں گے نا, تب بھی یہ 45 ڈگری کے جب تک اندر اندر ہیں آپ نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ استقبال قبلہ پایا جائے کہ کوئی نہ کوئی اپنے چہرے کا حصہ, باؤں ہی مطلب قبلہ کی طرف اس میں آ جاتی ہے 45 ڈگری کے اندر. 45 ڈگری کے باہر گئے تو یہ مطلب یعنی کہ قبلے سے انحراف ہوا, قبلے سے پھرنا کہلائے گا. تو اسی طرح استنجا خانے میں بھی قبلے کو پیٹھ اور منہ کرنے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ 45 کے اینگل سے باہر ہو, اندر ہے تو وہی گناہ رہے گا. تو بعض لوگ تھوڑا سا ترچھا کر دیتے ہیں لیکن وہ 45 ڈگری ہوتا ہے یا 45 ڈگری کے اندر ہوتا ہے, تو 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر میں چیک کر لیں, آپ حضرات جو بھی حاضرین ناظرین ہیں, تھوڑا خرچہ کر دیں, اس کو درست کر لیں. یہ بنا ہوا ہے, اس کا بنا ہوا ہونا گناہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن بیٹھنا اس طرح ترچھا پڑے گا کہ آپ 45 ڈگری سے باہر ہو جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ پھر کون احتیاط کرے گا؟ چلو آپ کا گھر ہے, آپ کا ذہن بنا, آپ احتیاط کریں گے, امی بھی احتیاط کرے گی, ابو بھی احتیاط کریں گے, آپ کا مہمان آئے گا تو وہ احتیاط کرے گا, بچے احتیاط کریں گے, تو اس کو تھوڑا خرچہ کرتے ہیں. ویسے ہی آدمی خرچے بہت کرتے ہیں, خرچہ کر کے اس کی ترکیب 45 ڈگری کے باہر کر لیں, بلکہ آسانی اس پہ کہ 90 ڈگری کی کر لیں. 90 ڈگری جیسے کہ ابھی آپ قبلے کی طرف سلام نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدھی طرف سلام پھیرا 90 ڈگری ہوئی, اور الٹی طرف سلام پھیرا یہ بھی 90 ڈگری کے لائے گا. بہرحال دونوں طرف جہاں سلام 90 ڈگری کے لائے, تو یہ دونوں طرف جو سلام پھیریں گے نا اس رخ ہو تو بالکل یعنی کہ جان چھٹ جائے گی, 45 ڈگری سے بہت زیادہ باہر ہو جائے گا. تو تھوڑا بہت ترچا بھی آدمی ہو جاتا ہے بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے یا ویسے ہی, تو 45 ڈگری کے باہر ہی رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا انہوں نے ہوائی جہاز کا پوچھا ہے, تحری کا پوچھا ہے کہ کیا ذنے غالب کرے. اب تحری کا نماز کے لیے تو لکھا ہے, اس کے لیے لکھا نہیں ہے, لیکن ہوائی جہاز میں تو ڈبیا سا بنا ہوا ہوتا ہے وہ کموڈ, تو اس میں ترچھا بیٹھے کیسے آدمی, ہوتا ہی اتنا صحیح ہے جو اس کا رخ وہ فلائٹ پہ ملے گا اسی طرح شاید اس میں بیٹھنا پڑے گا. تو اب ایسی صورت میں بامر مجبوری کہ کوئی یعنی کہ بچنے کی صورت نہیں ہے, اور ہوائی جہاز میں کود کے کوئی زمین پر آ بھی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں بامر مجبوری رخصت ہو جاتی ہے, استثناء ہوتا ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اسی طرح کسی کے گھر گئے, اب استنجا کے زور کی حاجت ہے اور کوئی صورت نہیں اور رخ ہی غلط ہے اس کا بنا ہوا, اب کیا کریں, بھاگ کے کہاں جائیں, تو ایسی صورت میں بھی مجبوراً استعمال کر لیں. یہ دارالافتاء کے مفتی صاحب سے میں نے معلومات کی بھی تھی, اپنے لیے معلومات کی تھی, تو اتفاق سے چلو یہ سوال بھی آ گیا اس طرح کا, تو ایسی مجبوری میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ استعمال کر لیا جائے. ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کرے گا کیا, اس وقت جتنا ہو سکے ترچا بیٹھ جائے, جو ترچا بیٹھ سکتا ہے چھوٹا پیشاب کرنے میں ترچا بیٹھنا ممکن ہوتا ہے, اکثر ممکن ہوتا ہے, بڑا پیشاب کرنے میں کم ممکن ہوتا ہے, پھر پانی لینے میں اس سے کم, پانی اگر پانی سے صاف کرے گا تو کہاں سے ترچا بیٹھے گا. تو پوری کوشش کرے بچنے کی, پھر بھی اب نہیں بچ پایا تو کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیے اس کے مسائل اپنے بہار شریعت جلد تیسری جلد اول اور جلد اول حصہ دوسرا میں اس کے مسائل ہیں, دوسرے حصے میں استنجا کے مسائل جلد اول کے دوسرے حصے میں. مسئلہ نمبر دو, پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ, اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں, اور اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ, منہ یا پشت یعنی پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے, اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے. مسئلہ نمبر تین, بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلے کو, یہ پھرانے والا گناہگار ہوگا. بچوں کے لیے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی جاتی, اس کے پلاسٹک کے جو آتے ہیں کیا بولتے ہیں پوٹی شاید اس کو بولتے ہیں, جو کچھ وہ اخراج اس کو شاید ہو سکتا ہے پوٹی پوٹ, نہیں پوٹی پوٹ بولتے ہیں شاید اس کو, پوٹ بنے برتن. تو خیر تو پلاسٹک کا ایک آتا ہے کچھ مطلب جو آپ سمجھتے ہوں گے, تو اس کا رخ بھی اس طرح رکھنا ہوگا کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو, بچے کو اس طرح بٹھانا ہوگا, اور 45 کے اینگل سے بھی باہر رکھنا ہوگا. وہی میں نے جو 90 کا بتایا نا, اس میں سہولت زیادہ ہے. اسی طرح لکھا ہے مسئلہ 4, پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ, یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ سے یہ سوال ہے کہ مرید ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ جس پیر صاحب کے ہمارے ماں باپ مرید ہوں انہی پیر صاحب کے ہم بھی مرید ہوں؟ جزاک اللہ خیرا. بابا جان میری میرے گھر والوں کی اور پوری امت کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یہ کوئی شرط نہیں, بلکہ پیر باشرائط ہونا چاہیے. اگر ماں باپ کا پیر باشرائط ہے تب بھی یہ شرط نہیں ہے کہ ماں باپ جس کے مرید ہوں اولاد اسی کی مرید ہو. اپنی مرضی کا سودا ہی ہے, جہاں اپنا دل ٹھکے. لیکن یہ کہ دل اگر ایسی جگہ ٹھکتا ہے کہ وہ پیر با شرعا نہیں ہے, شرائط اس کے پورے نہیں اترتے. شرائط اس کے یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو, اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو, سلسلہ بیعت, سلسلہ نسب نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے, سلسلہ بیعت. اور تیسرا یہ کہ وہ عالم ہو. عالم کی یہاں تعریف یہ ہے کہ عقائد جانتا ہو, ضرورت کے مسائل جانتا ہو, اور بوقت ضرورت اتنی اس میں صلاحیت ہو کہ کتابوں سے مسائل نکال سکے. یہ عالم کی تعریف یہاں لکھی ہے. تو اچھا, اور چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. مولن کی قید ہے, دیکھ لیں ذرا, فارسی کے مولن, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے داڑھی منڈا ہے, خشخشی داڑھی والا ہے, یا وہ سب کے سامنے گالیاں بکرا ہے, نمازوں میں کوتاہیاں کر رہا ہے, بے پردہ عورتوں سے مل رہا ہے, ہاتھ چموا رہا ہے عورتوں سے, عورتیں ہاتھ چم رہی ہیں, منع نہیں کر رہا, عورتوں میں جھرمٹ میں تو بعض پیر بیٹھتے ہی ہیں. یہ تو مطلب ان کی بیعت تو ایسوں کی تو جائز نہیں ہے, کیونکہ عورت اپنے اجنبی پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی. عورت بھی گناہگار ہوگی, اگر وہ پیر صاحب بھی نہیں رکیں گے تو گناہگار ہوں گے. وہ جو ہے ایسا بوڑھا جھریاں پڑ گئیں اور قابل شہوت ہی نہ رہے, اس کا ہاتھ چومنا اس کی شاید گنجائش ہے. لیکن اگر عام طور پہ یہ نہیں ہوتا, پیر ٹھیک ٹھاک ہوتے اور بیٹی بیٹی بول کر سر پہ ہاتھ پھرائے جاتے ہوتے, تو ایسا پیر نہیں چلے گا, اس کی بیعت درست نہیں ہے. ایسا پیروں جا کے الجھنا بھی نہیں. بعض اوقات مطلب یہ کچھ کر کرا دیتے اور مسائل ہو جاتے ہیں. عملیات وغیرہ عام طور پہ اس طرح کے لوگ جو یہ نقلی پیر کہنے یا بے شرائط جو پیر ہوتے, تو بعض اوقات ان کے پاس عملیات وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں, تو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. کیا ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ بیٹی بیٹی کے اگر ہاتھ پھرائے جاتے ہیں, پھر نہ ہونے کے ہو جاتے ہیں, اخباروں میں چھپ بھی جاتا ہے. اپنے گھر کی خواتین کو بھی بچانا ہوگا ایسے پیروں سے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بعضوں کا تو یہاں تک سنا گیا کہ عورتیں پیروں پیر بھی دباتی ہے پیروں کے. نعوذ باللہ من ذلک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں پایا جاتا ہے, جہاں میرا بھی بعض جگہ پہ جانا ہوا ہے وہاں بھی اس طرح کے مسائل کافی ملتے ہیں, کافی ملتے ہیں کہ اس طرح ہمارے جو اسلامی بھائی گھروں کے اندر جو ہیں فیملی ممبرس ہیں ماں باپ ہیں, یہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ اس طرح جائے نہیں, کیونکہ بچپن سے بعض اوقات ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اولاد والدین کو اس طرح کہیں آتا جاتا ہوا یا کسی ایسے فرد کا ہمارے گھر میں اس طرح کی انوالومنٹ پاتے ہیں تو وہ اس طرح مائل ہو جاتے ہیں. اگر گھر سے ہی شروع سے ہی جو جو ہم مدنی پھول مدنی مذاکرے کے نام پر دیتے چلے آ رہے ہیں, کافی مدنی پھول اب تک ملے ہیں, تو اگر انہی کو والدین, مجھے نہیں پتا کہ ماں باپ گھر میں ان چیزوں کو لکھتے بھی ہیں کہ نہیں لکھتے جو ہم یا مدنی مذاکرے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب مدنی پھول ملا, اب بچوں کو یہ سمجھانا ہے, بچوں کو یہ سکھانا ہے, مگر ایسا مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہوتا ہو. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی پریشانی آئی تو یہ جاتے ہیں بابا جیوں کے پاس. اب بابا جی کسی بابا جی کا تکا لگ گیا, فائدہ ہو گیا بس, تو یہ پھر اس کے بازو کا اگر وہ بابا جی پیری مرید ہی کرتا ہے نا تو اس کے ہو جاتے ہیں مرید, اور وہ بابا جی اگر بے شرع ہے تو یہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. ایسی ایسی ان کی داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اب یہ ہر بات میں بتا نہیں سکتا. اتنے مطلب یہ پھر تنگ کرتے ہیں اور ایسے مسائل کرتے ہیں خاندان کے, خاندان بعض اوقات اجاڑ دیتے ہیں. سمجھائیں باپا, میں یہی عرض کروں کیونکہ دیکھیں ہر کوئی مدنی چینل ہر وقت دیکھے یہ مدنی پھول سنے یہ ضروری نہیں ہوتا. ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ بنتی ہے ان اسلامی بھائیوں کی جو کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یار یہ جس مسئلے کو اور معاشرے کے جس ناسور کو یہ سو چھیڑ رہے ہیں, یہ کئی گھر اس میں انوالو ہیں, وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں. اگر جیسے ایک اگیسو کو مدنی چینل پر یا اس فیضان مدینہ میں کوئی سن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یار میں بھی انوالو ہوں اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, تو صرف خود کو نہ بچائیں بلکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اگر ایسے عاملین سن رہے ہوتے تو وہ بھی غصے میں نہ آئے, جب قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو لبے کہیں اور نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اگر کوئی ایسے کام کر گزرے تو توبہ جو بھی اس کی تلافی وغیرہ وہ کر کے اچھا راستہ اختیار کریں. چلیے کہ شیطان اور نفس نے ایسا گہرا ڈالا ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں سارا ان کا بھتا پانی بند ہو جاتا ہے, نظرانے شکرانے کالے بکرے کالی مرغیاں یہ سب بند ہو جاتی, کریں کیا یہ. اب یہ کہ قربانی تو دینی پڑے گی, نہیں تو یہ کالے بکرے نوکدار سینگ لے کر پھر آپ کی قبر میں کہیں ٹوٹ نہ پڑے آپ پر. مجھے مغرب کے بعد کال آئی تھی بابا, حلال اور حرام روزی پر بیان ہو رہا تھا, کسی نے ریکارڈ کروائی. کال یہ تھی کہ مدنی مذاکرے مدنی چینل وغیرہ دیکھ کر, ہمارا ایک دوست تھا وہ ویڈیو کیسٹ کا کاروبار کرتا تھا, اسے وہ کاروبار بند کر کے دوسرا کاروبار کرنا شروع کیا حلال. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس کا کاروبار پہلے سے اچھا, آمدنی پہلے سے اچھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکہ اور مدینہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب فرما دی. اللہ پر بھروسہ کرنے کی دیر ہے بابا, بے شک. اور اگر آزمائش بھی آئے تنگ دستی بھی آئے تو صبر کرے, اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو اگر یہ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کی سزا مل رہی ہو تو یہ آسان ہے, آخرت کی سزا تو برداشت ہونی ہی نہیں ہے نا. دنیا میں اگر سزا مل بھی جاتی ہے تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ نہ دنیا میں ہم کو سزا دے نہ آخرت میں سزا دے, ہم تو دونوں جہانوں میں عافیت کے طلبگار ہیں. آمین. اور قرآن راستہ بتا رہا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا. بے شک قرآن نے راستہ بتا دیا, اب اللہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما دیا. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر نذیر ہے اور میں اس کھڑی شریف دربار شریف کا خادم بھی, اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر ہمیں چھوڑنے چاہیے. اللہ فتویٰ یہ کہ داڑھی رکھی جائے ایک مٹھی پوری, اور یہ بہت سارے فتوے ہیں جن پر عمل کی ضرورت ہے اور تقوی کی بھی ضرورت ہے, اور تقوی کی تعریف بہت وسیع ہے. ایک تقوی کے ایک معنی پر تو ہر مسلمان متقی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. تو اب یہ کہ ہر مشتبہ چیز سے بچنا تقوی ہے. فی زمانہ اس کے لیے تقوی کرنے کے لیے پہلے علم ہونا بھی ضروری ہے. علم نہیں ہوگا اور یہ تقوی شروع کرے گا تو بارہا خلاف فتویٰ کر بیٹھے گا, نہ کہ حکم شریعت توڑ بیٹھے گا اور گناہوں میں جا پڑے گا. اب مثال کے طور پر شک شبے والی چیز سے بچنا بھی تقوی ہے. اب وہ شک شبے والی چیز سے بچنا اس دور میں تو اب ممکن نہیں ہے. اب کسی نے آپ کے لیے کھانا پیش کیا, آپ تقوی کرنے پر تلے ہوئے اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ حرام تو نہیں ہے کہیں, میں حرام نہیں کھایا کرتا, تو اب یہاں فتویٰ آپ پر آئے گا. ایک مسلمان کی دل آزاری کی, اس پر بدگمانی کی. تو اس لیے یہ تقوی کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے, بغیر علم کے تقوی ہو ہی نہیں سکتا. جو کرتا ہے وہ اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ اس کو شاید سمجھ علم نہیں سمجھ کیسے آئے گی کہ میں غلطیاں کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں میرا مشورہ ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کیا جائے, تو انشاءاللہ اس میں تقوی کے درجات, تقوی کرنے کے طریقے وغیرہ معلومات انشاءاللہ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجازت بابا میں بھی ایک مشورہ عرض کر دوں. لبیک. فیضان سنت میں ایک باب ہے آداب تام, اس میں امیر اہل سنت نے ان اشیاء کی فہرست عطا فرمائی ہے جن کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں جیسے بکرے جانور کی وہ چیزیں جن کے کھانے کے متعلق اقوال ملتے ہیں جن میں حرام کے اقوال بھی ہیں. یہ فتویٰ ہے. جی بابا. اور فتویٰ پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے بابا. یہ بتاؤ تقوی کی جیسے آپ نے پہلی قسم بتائی کہ بندہ کفر سے بچے, اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے مسلمان اس سے مستفیض ہے, لیکن اس کے بعد یقیناً ایک حرام کام سے بچنا ہے کہ یہ بھی تقوی کا دوسرا درجہ بیان کیا گیا. تو اب یہ کہ کم از کم وہ اشیاء جن کے متعلق ہر مسلمان کو غالباً معلومات ہونی چاہیے کہ جس کو گوشت کھانا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ واجب ہے کہ جس کو گوشت کھانا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ گوشت کے کون کون سے اجزاء کھانا حرام ہے. لیکن نہیں معلوم ہوتا, غدود کھاتے ہیں, کپورے کھاتے ہیں, جو سمجھ میں آتا ہے کھاتے ہیں. غدود تو سالن میں ہوتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ غدود ہے, یہ کوئی گول بوٹی سمجھ کر ہڑپ کر جاتے ہوں گے. یہ مطلب میرے خیال سے سننے والوں کے حیرت تو بابا اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر 583 پر 22 ممنوع اجزاء ذبیحہ کے 22 ممنوع اجزاء کے نام لکھے گئے ہیں. اب یہ 22 ممنوع اجزاء اگر یہ ہماری قوم پڑھے تو شاید ان کے لیے بعض نام ہی نئے ہوں گے. یار یار یہ کہاں ہوتا ہے بکرے میں؟ وہ یوں بولیں گے یار یہ کدھر ہوتا ہے بکرے میں؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہوتا. اچھا سامنے رکھ بھی دو نا اس کا نام بتاؤ تب یہ نام نہ لے سکیں. یہ تو بڑے بڑے نہیں پہچان سکتے. وہ آپ کے ساتھ جو بالخصوص بقرہ عید کے موقع پہ جو معلومات ملتی ہیں نا وہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی وہ جس کو پریکٹیکلی علم دین کے سیکھنے کا سلسلہ واللہ عالم کسی جگہ ہوتا ہو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ امداد بھی اس کی وی سی ڈی بھی ہے نا شاید اس کی جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ ہے. لیکن یہ کہ اگر www.amirialsunnat.net پہ جو سائٹ ہے اس پہ جو ہے انشاءاللہ سب جن کو مل جائے گا اپنی ویب سائٹ پہ بھی اگر یہ ڈھونڈیں گے نا بقرہ عید کے حوالے سے مدنی مذاکرے تو اس میں انشاءاللہ سب جن اس کی پہچان کہ یہ ہوتا کیا ہے نا. اور امیر علیہ سنت عامل پر قاسم علی کا تو اس معاملے میں اتنا ہے نا کہ ایک تو حاجی صاحب وہ ہے نا کہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ یار یہ کٹ کے سامنے آیا ایک وہ پکنے کے بعد اس کی کیا صورت حال ہے تو ادھر تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کٹنے کے بعد اس میں کیا ہے. لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت تو یہاں تک دیکھا کہ وہ جو پکنے کے بعد بھی ہے نا کہ یار یہ ہے خدوت اس طرح نکال کر بھی دکھائی یہ ساری چیزیں وہ باپا کا مینڈا ڈی وی ڈی دعوت اسلامی کے اپنا www.amirialsunnat.net پر ملے گی. آئی صاحب کچھ مجھے تو وہ چٹکلا یاد آ رہا ہے باپا کے جب ہم نے گدوت پوچھا تھا تو گدوت کے متعلق علم نہیں تھا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ کاجو جیسا ہوتا ہے تو پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کاجو کس نے دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ کاجو بھی تقریباً 92+3 گاؤں میں ہوں گے جنہوں نے کاجو بھی نہیں دیکھا ہوگا. پھر وہ کاجو لا کے دکھایا تھا کہ یہ ہوتا ہے کاجو اور یہ ہوتے اس سے رہا ہوتا ہے گدوت. تو یہ ہر گدوت کاجو جیسا نہیں ہوتا چھوٹے بڑے گولیاں بھی ہوتی ہیں کاجو کی طرح لمبا بھی ہوتا ہے طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تو جگر بھی نہیں جانتے نا. ایک تازہ ہوتی ہے جن کو جگر نہیں پتا ہوتا ہے تو میں بتاتا رہتا ہوں جگری دوست ہوتا ہے ہمارا مگر پھر بھی جگر کا نہیں پتا ہوتا جگری دوست ہے جگر کیا ہوتا ہے کہاں پایا جاتا ہے معلوم ہے جگر نہیں معلوم نا. چلے بابا تحفہ ملے گا آپ یہ پھر سر اسکرین پر آنے کے لیے بعض لوگ آ جاتے ہوں گے کہ کچھ بھلے غلط ہی بتائیں گے اسکرین تو آپ نے نظارہ تو کر لیں گے لوگ اسکرین پر آنے کے لیے بھی ہمارے پاس تو 3 دن کی مدنی قافلے کی فیس ہے نا. ہاں تو ہاں بول دیں گے اور کیا اور اسکرین پہ آ جائیں گے. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ چھیڑا ہوا کیسے آپ بول دیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ کتنا بولیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ فرق پڑے گا. ہے کوئی جگر بتائے گا جگر کیا ہوتا ہے؟ حاجی امین اکا دکا دکھ رہے حاجی امین توجہ فرمائیے. آپ کو بتا نہیں سکتا پاپا کیسوں کو نا یہ جگر اور کلیجے کا آپ کے مدنی فنوں سے پتا چلا ہے یعنی وہ تو ہم اس ٹائم مائک لے کر میدان میں آئیے جی لبے گا سر اور جگر کے متعلق معلومات ہمیں فراہم کیجئے کہ جگر کسے کہتے ہیں. یہاں تو کافی اسلام بھائی یہ جگر بہت بڑا اس کا بھائی وہ جگر والا آدمی ہے وہ یہ جگری بے جگری سے لڑا جگر جگر جگر پڑھتے تو ہیں پاپا یہ ہمارے جگر جی بزرگ اسلام بھائی کچھ عرض کر رہے ہیں مدنی مذاکرے میں آتے ہوں گے تو بتاؤ گے پاپا دل ہے دل ارے میں آپ کو میرے یہاں کا لطیفہ بتا رہا ہوں کیا کہیں صاحب ایک منٹ میں ایک منٹ میں عرض کروں بابا پہلے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کہا چلو نیٹ پر ان کو جگر نکال کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا. اب نیٹ پہ جگر ڈالنے سے تو آئے گا نہیں انگلش میں ڈالنا پڑے گا. اب یہاں یہ سوال اٹھا کہ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے یہ ڈالیں گے تو نکلے گا نا جگر. یہ ہمارے بزرگ اسلام میں کچھ بتا رہے ہیں بابا جان دل دل ان کو باندھ دو یار مدنی تربیت کا سر مدین یہی نہیں پتا جگر کس کو بولتے ہیں دل کو جگر بنا دیا. السلام علیکم پاپا جی بزرگ ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جی میرا نام محمد تاج ضلع بہاول نگر سے یاد کر رہا ہوں جی. جگر یلو کلر کا ہوتا ہے جس طرح کی میری تصویر ہے تقریباً اس طرح کا کلر کا ہوتا ہے. اور اچھا کیا ہوتا کیا یہ کلیجی کے ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جی جی. ایس ایم ایس میں کیا جا سکتا ہے یہ لوگ کلر کا ہوتا ہے پیلے کلر کا اور کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ایک تو پتا ہوتا ہے وہ نہیں پتا تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے یلو کلر کا ایک تو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے وہ یہ تقریباً یلو کلر کا ملتا جلتا ہے جی. ہاں وہ تو پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ یلو ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً اس طرح کا کلر ہوتا ہے. اس کو 12 ماہ تو دے ہی دو یار. یہ یوں سمجھیے کہ ہم سب کے لیے وہ امتحان ہے کہ بچپن سے جو کھاتے پیتے آ رہے ہیں نا یہ تربیت کا ایک انداز ہے دلچسپ اور یہ معلومات ہونی ضروری ہے. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جواب درست ہے. چلو ان کو 12 ماہ کا انعام دے دو. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ایسے ذہین اور ہوشیار آدمی تو چاہیے نا. بابا امامہ شریف امامہ شریف سجا لیں زلفیں بڑھا لیں. جگر کلیجی کو کہتے ہیں کلیجی لیور کو کہتے ہیں. دعا کر دو ہمارے لیے دعا کر دیں. ماشاء اللہ دیکھو نا سمجھدار آدمی بھی ہے نا اپنے پاس. جگر یعنی کلیجی یہ جگر ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ آپ جو ہے نا کیا نہیں نہیں یہ بابا لیور نکالا تھا. اچھا یہ بھی کلیجی تھی. اچھا وہ اس نما آئی ہے جی ہاں. اچھا اب یہ صفا نمبر بلکہ یہ نہیں یار یہ وہی ہے وہی جو میں سمجھاؤں بابا یہ نکالا انہوں نے شاید یہ صفائی وفائی کی ہوئی ہے کچھ. رنگ ایسا ہوتا نہیں جگر کا یہ پھپڑا بغیر نلکی کا شاید. اے بھائی صلو علی الحبیب. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہور اتاری ہے کشمیر سے میرا تعلق ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے بچوں کو قرآن پاک مسائل عقائد اور قلبی بیماریوں سے کیا کیا کتنی عمر میں سکھانا فرض ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. پہلے یہ سوال چل چکا ہے. دوسرا چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس اتاری گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاکستان سے. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کیا خاموشی خشک مزاجی کا نام ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم خوش مزاج ہیں یا خشک مزاج ہیں؟ خوش مزاج ہیں یا خشک مزاج ہیں؟ خاموشی اور خشک مزاج ایک تو نہیں ہے. خاموشی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاموشی حضرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور خشک مزاج تو ایک اچھی صفت نہیں ہے. من سمت نجات جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بے ضرورت بولنے سے خاموش رہنا چاہیے. اچھا بولنا یہ خاموشی سے اچھا ہے اور برے بولنے سے خاموشی اچھی ہے. خشک مزاج کی پہچان کیا؟ چڑچڑاپن یا منہ پھولا ہوا رکھنا, کسی کو لفٹ نہ کروانا, کسی کی طرف مسکرانا نہیں, شاید یہ اس کے مطلب کے عوامل ہیں خشک مزاجی کے. نو لفٹ کراتے مسکرانا ہی نہیں آتا. مر مر کے مسکرائیں گے تو آدھا مسکرائیں گے. بولا یار یہ بالکل خشک مزاج ہے, تو اس مطلب اس خشک مزاج جو ہوتا ہے نا اس کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے ہوں گے, وہ بےچارا اکیلے اکیلے اپنی دن میں مگن رہتا ہوگا. تو خوش مزاج اچھا, خاموش ہو مگر خوش مزاج ہو, خشک مزاج نہیں خوش مزاج. شخصیت کو مدینے کے بارہ چاند لگا دیتی ہے پاپا کہ اگر خاموش اور خوش مزاج اگر یہ دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائے نا تو شخصیت کو مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں پاپا. بالکل مسکراتا رہے, ضرورت مسکرائے, اچھی طرح پرتپاک طریقے پر ملے, ہے نا. اب یہ اچھی طرح ملنا اور درود پاک پڑھنا یہ خاموشی کے منافی تو نہیں, خاموشی اس میں مطلب کوئی خاموشی کا نقصان تو نہیں. اگلا سمجھے خشک مزاج ہے, اچھی طرح ملے مسکرا کر تو یہ خوش مزاج ہی, اور منہ پھلا کر پولا پولا ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ دے دیں تو وہ خشک مزاجی کی علامت ہے. لیکن کسی کو خشک مزاج کہنا یہ اس کی دل آزاری کا باعث, یہ دھیان میں رکھیے گا. خشک مزاج کہا نہ جائے بلکہ پیچھے سے کہیں گے اور ہوگا وہ خوش مزاج اور کہیں گے تو یہ غیبت, ورنہ تومت خوش مزاج نہ ہوا تو, خشک مزاج نہ ہوا تو پیچھے سے کہا تو, جس نے کسی کو کہا نہیں جائے کہ فلاں ہر بڑا خشک مزاج ہے, لفٹ نہیں کرا تھا, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, پھر وہ تکبر کی طرف اس کا میلان بتا دیا جائے گا, یار مغرور آدمی ہے, ہم کو تو پتہ ہماری طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرتا ہم سے. یہ بہت ساری غیبتوں کا یہاں صدور ہو سکتا ہے. بننا چاہیے خوش مزاج اور ضرورتاً سنجیدہ بھی ہو. یہ خاموش شہزادہ میں لکھا ہے, خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھنا مناسب ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں جب بھی منہ پھلایا ہوا ہے. خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے, لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگز اس پر غصے کا اظہار نہ کیجیے کہ کہیں بیجا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھے. بابا شاید آپ نے کسی جگہ یہ مشورہ بھی عطا کیا کہ کسی کو مقرر کر لے اپنے اسلامی بھائی کو کہ وہ نوٹ کرتا رہے اگر اس طرح منہ پھولا ہوا ہے یا کچھ, تو وہ بعد میں آپ کو نشاندہی کر دے کہ آپ کا وہ تھوڑا انداز. سوال پھر کیجیے. پاپا کسی جگہ آپ نے غالباً مشورہ یہ عطا فرمایا کہ وہ کسی کو مقرر کر دے اپنے اسلامی بھائی کو ساتھ کہ وہ نوٹ کرتا رہے کہ گفتگو کے دوران یا ویسے چہرہ وسیلہ اگر ہونے لگے تو وہ بعد میں تھوڑا نشاندہی کر دے کہ آپ کا وہ چہرہ وسیلہ تھا یا اس طرح کو. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ذہن غالب ہے اس کو برا نہیں لگے گا تو سمجھا دیا جائے, اور لگے برا تو نہ سمجھا جائے, برا بھی تو لگ سکتا ہے. ہاں خود مقرر کیا ہو تو ظاہر سمجھائے اس کو موقع کی مناسبت ہے, وہ تو اشارے بھی ترکیب ہو سکتی ہے جیسا کہ کوئی ایسا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے خاموشی کی پریکٹس کر رہا ہے اور وہ منہ پھولا ہوا رکھا اس نے کسی سے بات کرتے وقت تو یہ طے ہو کے میں کروں تو تم کو چوکنا ہو جانا ہے. ہاں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان کھجا ہے یا سر کھجا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ اشارہ ہے میرا, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ خاموشی میں یہ امکان ہوتا ہے کہ منہ پھول جائے. میرا ناقص مشورہ بابا اشارہ وہ رکھا جائے جو روٹین میں بھی نہ کر سکتا ہو. کبھی بھی اگر اس کو کان کھجانے کی ضرورت پڑ گئی نا ایسا پھنسے گا یہ, جب یہ کچھ سمجھ جائے گا. وہ نہیں تھا بادشاہ والا واہ واہ, جب میں واہ واہ بولوں تو واہ بولوں تو انعام کی تھیلی دے دینا, اخروٹ اخروٹ کا وہ ایک حکایت جو مشہور ہے. جی بادشاہ کے منہ سے واہ نکلا تو خادم نے اٹھا کر تھیلی دے دی انعام کی. تو غلط فہمی تھوڑی تھی, وہ غلط فہمی تو نہیں تھی, وہ برجستہ واہ نکلا تھا نا بابا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک نارملی کہتا ہے واہ کا مطلب یہ ہے, وہ بات سن کر ہی اس کے منہ سے ایسا واہ نکلا کہ وہ تھیلی گئی. تو تیز ہی تھا نا کہ جب میں واہ بولوں تو وہ دے دینا, تو وہ تو بات ایسی تھی نا. تو دوبارہ جو نکلا نا واہ واہ دو بار نکلا. جی ہاں وہ بھی بات ایسی تھی. تو یہ پوری حکایت سنا دیں تاکہ ان کی یہ ان کو پتا نہیں ہو نا بےچاروں کو تجسس ختم ہو گیا یہ کیا آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اخروٹ کا جو پھل ہے یہ کافی وقت لگتا ہے اس کو ملنے میں. بادشاہ اپنے خادم کے ساتھ سفر پہ تھا تو ایک بزرگ بڑی عمر والے کو دیکھا کہ وہ اخروٹ کا بیج بو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بڑے میاں عمر دیکھو اور کام دیکھو, اخروٹ کا بیج بو رہے ہو یہ کب پھل دے گا کب تم کھاؤ گے. تو وہ دانہ بزرگ تھے انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت پہلو نے بویا تھا ہم نے کھایا, ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے کھا لیں گے. تو بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی تو بادشاہ کا کہ زبان سے نکلا واہ. تو بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جب میں واہ بولوں تو جس کے لیے واہ بولوں نا اس کو اٹھا کر انعام کی تھیلی دے دینی ہے. تو بادشاہ نے کہا واہ, تو خادم نے اٹھا کر انعام کی تھیلی بزرگ کو دے دی. اس نے تھیلی لے کر برجستہ رپلائی دیا کہ اخروٹ جب ملے گا تب ملے گا, انعام تو ابھی سے مل گیا بادشاہ سلامت. میرے درخت نے تو مجھے بہت پہلے ہی پھل دے دیا, درخت نے پہلے ہی پھل دے دیا. یہ سن کر اب اس کی منہ سے نکلا واہ واہ, دو دفعہ واہ واہ نکلا. تو خادم اٹھا کر دو تھیلیاں اور دے دی. تو یوں نشانی سے چار تھیلیاں چلی گئیں, دو تین تھیلیاں چلی گئیں. پھر مزید آگے بھی ہے. جی فرمائیے آگے. آگے یہ ہے کہ کہا کہ اخروٹ کا پھل یہ درخت تو ایک دفعہ پھل دے گا, میرے درخت نے جو ہے وہ ابھی سے تین دفعہ پھل دے دیے. تو بادشاہ کے منہ سے واپس نکلا واہ, عربی میں ذہ کا لفظ ہے. تو اس کو مزید پھر تھیلی مل گئی. پھر بادشاہ نے کہا جلدی چلو ورنہ سارا خزانہ خالی ہو جائے گا. ماشاء اللہ چار چار پھل دے دیے نا درخت نے. ایک بار پھل دیتا ہے وہ, اس نے بار بار پھل دیے اس نے. تو یہ اس سے سبق بھی مل جانا ہوگا. ارشاد فرمائیے. ہاں فرمائیے. یعنی ہم وہ کام کر کے, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو, اور اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہمارے جیتے جی اس کے ثمرات اور اس کے فوائد حاصل ہو جائیں. ورنہ اگر ثواب جاریہ والے کام ہوں گے اللہ کی رحمت سے تو مرنے کے بعد ہمیں کام بھی آتے رہیں گے. واللہ تعالی عالم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی جیب میں قرآن پاک ہوتا ہے, جب وہ سوتا ہے تو لوگ اس کی طرف پاؤں کرتے ہیں, اور یہ فرما دیجئے کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے کیا تنگی پیدا ہوتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. اور بابا جان میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی طرف پیر کرنا یہ تو سخت بے ادبی ہے, اسی طرح بلکہ دینی کتابوں کی طرف بھی پیر کرنا منع ہے. اتنا اونچا ہو کتابیں یا قرآن مجید کے اگر اس سمت پیر کریں تو یہ اتنا اونچا ہے کہ پیر کرنا نہ کہلائے تو حرج نہیں ہے, اونچا کرنے میں اس طرح پیر کرنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھئی لیٹنا یعنی قرآن پاک جیب میں ہے اور ایسے رکھے رکھے لیٹ گئے سے, تو یہ بھی احتیاط کے برخلاف ہے, کروٹ لیں گے یا یہ لیٹنے کا پوچھا یا جی پاؤں کرنے کا پوچھا؟ لیٹنے کا پوچھا انہوں نے. اس کے جیب میں, اس کی جیب میں قرآن پاک ہے اور لیٹا ہوا ہے, کسی دوسرے نے اس کی طرف پاؤں کیے ہوئے. کسی اور نے اس کی طرف پاؤں کیا. اچھا, قرآن کریم جیب میں رکھ کر اول تو لیٹنا ہی غیر محتاط انداز ہے کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے یہ بعض وقت سوتے ہوئے الٹا ہو جاتا آدمی یا دب جاتا ہے, تو اس لیے قرآن کریم ادب کی جگہ رکھ دے. پھر یہ کہ دوسرا اس کی طرف پاؤں کرے گا تو یہ الگ مسئلہ, لیکن اس کو پتا نہیں ہوگا نا کہ آپ کے جیب میں قرآن کریم تشریف فرمائے, تو اس پر تو کوئی حکم لگے گا نہیں. تو آپ جس کے جیب میں قرآن کریم ہے وہی احتیاط کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کھڑے ہو کے کنگی کرنا, کھڑے ہو کے کنگی کرنے کے بارے میں پوچھا. ہاں, کنگی کرنے سے تنگی آتی ہے, پوچھا انہوں نے, یہ کسی نے جوڑا ہے میرا گھر کافیہ, کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے تنگی آتی ہے. وہ اس کا ہے آپ کو معلوم تو تنگ دستی کا شاید کچھ کھڑے کھڑے کنگی کا ہو تو سبب ایک ہو, مگر اب غالباً اس میں آداب تعام میں, شاید آداب تعام میں بھی اور وہ بھی اسباب کے اندر بھی ہے, لیکن وہ خشک غالباً بالوں کے اندر ہے. خشک بالوں میں کنگی جی, باقی تو دیکھ لیتے جی. حدیث جو ہے اس حوالے سے حدیث پاک نقل کی گئی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول, وضو کے بعد کنگی کرنا فقر کو دور کرتا ہے. تنگ دستی کو دور کرتا ہے وضو کے بعد کنگی کرنا, یہ کس کا قول؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب غالباً مسند الفردوس میں ظفر الدین بیہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے, اور مستحب جو وضو کے مستحبات ہیں اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں بھی ہے یہ غالباً خزائن العرفان میں, نماز کے لیے زینت لینے کے تعلق سے کنگی کا یاد پڑتا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل مبارک ہے کہ وہ زینت اختیار کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے. صلو علی الحبیب. جب تک کوئی اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوتا ہے یہاں تک کم کریے. میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے اور میں باب مدینہ کراچی میں رہتا ہوں. باپا جان آپ سے سوال ہے, داد و تحسین کے لیے جو سبحان اللہ کہا جاتا ہے کیا اس میں ذکر اللہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. اللہ اللہ, داد و تحسین کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں نا, اب یہ ذکر اللہ تو کیسے ہوگا؟ یہاں پہ نیت ہی وہ داد دینے کی ہے. اب اس میں ذکر اللہ کی نیت کی جا سکتی ہے نہیں معلوم نہیں. انداز تو بزرگوں کا ملتا ہے اس طرح. اچھا, کہ وہ بطور تعجب سبحان اللہ اللہ اکبر. جی اللہ اکبر ہوں حدیثوں میں بھی. جی لیکن اب یہاں ذکر اللہ مراد. واللہ اعلم. پڑھا نہیں مجھے, پڑھا ہو تو یاد نہیں ہے. دونوں نیتیں نہیں کر سکتا باپا, پتا نہیں ہے. تو بعض موبائل لیکن تو فضیلت بتاتے ہیں سبحان اللہ کی, سبحان اللہ کہنے کی جنت میں درخت لگتا ہے. تو جب میرے بیان میں سبحان اللہ کہتے رہے نا, یہ ایک نفس کی شرارت ہے کہ جب کوئی بات کرے نا تو لوگ بولیں گے سبحان اللہ تو مذاق اتاتا ہے, اس طرح شعر پڑھے تو لوگ بولیں گے سبحان اللہ تو لطف آتا ہے. پاپا آپ نفس جاتا ہے تو فضیلت بتا کر سبحان اللہ کہنے کی ترغیب اور بیان کرنے والے کو مزہ لیتا رہے, اور کیا پگار ملتا رہے اس کا. پاپا آپ نے جب وہ توجہ دلائی تھی نا اس طرف کہ اگر وہ داد و تحسین کے لیے کرتا تو پھر وہ ذکر یا نیت نہیں ہوگی, تو اب جو ہے نا وہ یہ ہے نا, جب آپ کو اچھی بات لگے نا تو ذکر کی نیت سے جو ہے نا سبحان اللہ کہنا ہے, تو کہیے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ پھر وہ سارے. یہ تو ہمارے رائج ہے, بہت رائج ہے سبحان اللہ کہلوانا. یہ جیسے کہ وہ کیا وہ مدارس مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں بھی کچھ سوالات کرتے ہیں اور کہلواتے ہیں, مدنی چینل پر بھی اس کی تربیت جاری رہتی ہے سبحان اللہ کہلوانے کی. اب مبلک کو مزہ آتا ہے سبحان اللہ, لوگ کہتے ہیں اب کوئی اگر داد نہیں دے گا نا آپ میں تو سب, تو مجھے یوں لگے گا کہ یار یہ اب یہ سونے کے چکر میں, اگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے خشک ہو گئے بالکل. یہ مزہ آتا ہے بولنے میں سبحان اللہ, بولتے ہیں نا شعر بولیں گے خوبصورت الفاظ بولیں گے, اور کوئی سبحان اللہ نہیں بولے گا تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی کچی ہو گئی یار, کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ ایک ذہن بنتا ہے مبلک کا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے بولتا چلا جائے, داد و تحسین کی تمنا نہ کرے. لیکن یہ عام ہے, بڑے بڑے مقرر منچ پر اسٹیج پر بھی بولتے ہوتے ہیں کہو سبحان اللہ, اپنی سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے. جب تک یہ ذکر کی خیر وہ ذکر کی نیت بھی نہیں کرواتے, اور ذکر کی نیت ہو سکتی ہے نہیں, یہ اب یہ رجوع مفتی صاحب سے کرنا پڑے گا آگے کہ وہ جیسا فرمائے. ہاں مجھے پتا نہیں ہے اس کا, یہ پورا زور صرف داد و تحسین پر ہوتا ہے. اچھا اور محل جو ہے وہ یہ کہ اس کی بات پسند آئی تو سبحان اللہ اس نے کہا, محل یہ تعریف کا داد و تحسین کا, مرحبا واہ واہ کیا بات ہے, یہ سب داد و تحسین کے الفاظ ہیں. خدا جانے اس میں ذکر کی, جیسے کہ اب کوئی تاجر ہے اپنا مال بیچتے ہوئے مال کی تعریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ یا درود شریف پڑھتا ہے تو یہ تو ناجائز ہے. لیکن یہاں داد و تحسین میں سبحان اللہ اللہ اکبر کہنا چونکہ منصوص ہے, حدیثوں میں ہے اور بزرگوں میں رائج ہے, علماء میں رائج ہے, تو اس لیے یہ جائز ہے. لیکن اب یہ کہ اس کو ذکر کا درجہ دینا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا دل دکھایا تھا اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں نے اپنے والد صاحب سے معافی نہیں مانگی, مجھے اس کی رہنمائی فرما دے. اللہ توبہ کرے اللہ تعالی کی جناب میں, اور روایت ہے اس کی, اور استغفار کرتا رہے اللہ تعالی کی جناب میں, توبہ کرتا رہے استغفر اللہ کہتا رہے, اور روایت آپ کو انشاءاللہ یا اس بات روایت ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. سمندری گنبد میں بھی ہوگی روایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

تو اپنی ماں سے عرض کی، اے امی جان مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیجئے. تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے، بادشاہوں کو وہ چیز ہدیہ کی جاتی ہے جو ان کے شایا نشان ہو، اور تجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ اللہ عز و جل کی شان کے مطابق ہو. آپ کو حیا آئی، ایک کمرے میں داخل ہو کر 5 سال تک وہیں عبادت کرتے رہے. اس کے بعد والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئی اور دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ پر سعادت کے آثار نمایاں ہیں، تو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، میرے بیٹے اب میں تجھے اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے، 10 سال سفر میں رہے اور عبادت سے لذت حاصل کرتے رہے. پھر والدہ ماجدہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، گھر کی طرف چل پڑے. رات کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ محترمہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، اے سفیان، جو اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، اور میں نے تجھے اللہ کے نام پر پیش کر دیا ہے، اب میں تجھے صرف اسی کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی ماں کی مدری سوچ، اور سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھرپور حیا، عبادت اور بات کو محسوس کرنے کی صلاحیت، کہ ماں کا ایک جملہ کیسا محسوس کر گئے اور خود کو بدلنے کا ہدف لے لیا. ہم سنتے لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ذہن نہیں رکھتے، اوپر سے نکال دیتے ہیں، سائڈوں سے نکال دیتے ہیں، یار یہ میرے لیے نہیں لگتی، بحث نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہے، واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے، اور سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں ہمارے معاشرے میں جو مائیں، ان کی سوچ اللہ کرے کہ اس کا صدقہ پانے میں کامیاب ہو جائے. آمین. سوال چلاتے بابا. مدنی چینل کو دیکھتا رہتا ہوں، اور امیر السنت کی جو بھی کاوشیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں کافی سوال کے جوابات اور محبت کے ساتھ جب پیش کیے جاتے ہیں تو میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. ایک یہ سوال ہے، میں مانتا ہوں اولیاء اللہ جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ سب کچھ نیتوں کو جانتے ہیں، تو میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے تو میرا تو یہ یقین ہے، تو وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں، جو میں خدمت کرتا ہوں اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، تو آپ اور مزید بتائیں تو میں ان کی خدمات کو کیسے اور کیا کر سکتا ہوں اور مزید تاکہ وہ میرے سے راضی ہو جائے. یہ محکمہ اوقاف سے تعلق رکھنے والے صاحب تھے کہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کی حسن عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. اب مزید ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اولیاء کرام کی محبت واقعی بہت بڑی سعادت ہے، ساتھ میں یہ کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے، تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اصل محبت جو ہے، محبت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کا انداز اختیار کیا جائے. ایڈورڈ ہفتم، یہ کوئی انگلستان کے بادشاہوں کا کوئی سلسلہ ہوا، تو ایڈورڈ ہفتم نے وہ داڑھی بڑھائی تھی، تو اس کو اخباری رپورٹروں نے پوچھا کہ یہ تم کو کیا ہو گیا، تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے بھی داڑھی بڑھائی تھی اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ لاؤ میں بھی اس کی نقل میں کچھ بال بڑھا لیتا ہوں. تو اب یہ کہ جنہوں نے سوال کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ایک تو ہے نا نئی اگتی اگتی ہے لیکن صاف کی گئی تھی. تو کوئی بھی ولی اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے داڑھی منڈوائی ہو. تو اب یہ کہ ان کو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی محبت ماشاءاللہ مزید چاہتے ہیں, ان کی نظر چاہتے ہیں, ان کا کرم چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ کا اس نے اعتقاد ہے. تو ان کی اب نقالی شروع کر دیجئے کہ انہوں نے داڑھی بڑھائی, داڑھی بڑھا لیں اور یہ نمازی تھے. تو آپ بھی ہو سکتا ہے نمازی ہی ہوں گے, نماز کی پابندی, پھر اس کی کوتاہیاں دور کرنا, پھر اپنا لباس, ان حضرات کا لباس سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہوا کرتا ہے, تو اپنے لباس پر بھی ترکیب کچھ شریعت نافذ کی جائے, پھر اچھی صحبت, اچھا ماحول, پھر یہ کہ ان کو جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں مداروں پر ان کو دور کیا جائے. اگر آپ میں اتنی ہے مطلب نے پاورز ان چرسی بھنگڑی ملنگوں کے جو میلے ہوتے ہیں نا, ان کو دور کریں, بہت بڑا کام کر جائیں گے اگر آپ کر سکتے ہیں تو. کہ ان میلے لگانے والوں لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, کہ اڑی اڑی کرتے نا سٹے کا دم لگا کے, یہ ہمارے مسلک کے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. اور جو سنی نہیں ہوتے وہ دکھا دکھا کے بولتے ہوں گے تو یہ سنی ہے ہم اس لیے بولتے ہیں, یہ غلط ہے. حالانکہ ان کو یہ جو یہ چرسی موالی ہوتے ہیں ان کو سنی سنیت کچھ سمجھ بھی نہیں آتی, یہ مطلب وہ ننگ دھڑنگ پڑے رہتے ہیں, سٹے کے دم کھینچتے رہتے ہیں, اور بس وہ دنیا کماوے کھاوے ہم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور ڈی ڈی کرتے رہتے ہیں. ان کا سنیت اور کیا مطلب, یہ اپنے حال مست ہوتے ہیں, ڈول تبلے بجتے رہتے ہیں, ناچنا گانا شاید چلتا رہتا ہے, اور بہت عورتیں بابا ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, یہ ملنگڑیاں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ جو دکھاتے ہیں نا مداروں پر یہ ہمارا اسلام نہیں ہے, نہ یہ ہماری سنیت ہے, نہ یہ ہمارا مسلک اہل سنت ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ, اور دعوت اسلامی سنیوں کا ایک طرح سے معیار ہے الحمدللہ. سنیوں کی ایک مطلب چلتی پھرتی تصویر ہے کہ سنی کو کیسا ہونا چاہیے اور سنی کس کو بولتے ہیں. تو ہم سنی ہیں, اور ہم سنیوں کے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے تو مزار پہ عورتوں کو جانے کی بھی اجازت نہیں دی, کہہ جائے کہ یہ مطلب بے پردہ عورتوں کو ملنگیاں بنا کر اپنے ساتھ وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں, اچھر سے پی رہے تھے اور وہ بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت خوشقیدہ ہیں آپ بتا رہے تھے جیسا, تو مہربانی کر کے ان خرابیوں کو اگر آپ کی چلتی ہے تو پاور فل ہے آپ, تو ان کو دور کر دیں. اگر ایک بار یہ دور کرنے کی رسم آپ ڈال دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ثواب ملے گا کہ یاد کریں گے آپ دنیا اور آخرت, اللہ آپ کی بہتر فرمائے, ہمارا یہ کام کر دیں کہ ان ملنگوں سے جہاں جہاں آپ مزاروں میں خاتمہ کر سکتے ہیں ان ملنگوں کا, اور ان کو بھگا دیں وہاں. ان کے لیے باقاعدہ اوقاف کی طرف سے شامیانے لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے مزاروں پہ, اوقاف بھی لگاتی ہوگی, عوام کیا لگائیں گے, اور یہ بھیک منگے کیا لگائیں گے, تو لوٹ مار والے اور مافیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے چھپے ہوئے ہوتے ہوں گے, یہ کیا لگائیں گے شامیانے. یہ انتظام کیا جاتا ہے باقاعدہ, ان کے شامیانے ہوتے ہیں, یہ اس پہ بیٹھتے ہیں, بھنگ پیتے ہیں, چرسوں کے دم لگاتے ہیں, اور نہ کرنے کا یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نمازوں سے اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ سروکار نہیں ہے, پڑے ہوتے ہیں. اب کیا داتا حضور کا دربار, تو کیا مطلب بابا عالم شاہ بخاری, تو کیا ادھر, تو کیا ادھر, تو کیا بابا غائب شاہ, یہ بڑے بڑے جو بزرگان دین ہوئے ہمارے, ان کو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے کوفت ہوتی ہوگی, پریشانی ہوتی ہوگی کہ ان کو کوئی ہٹا دے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکستان میں ہی ہے ایسا نہیں ہے, نہیں نہیں نہیں, ہند میں بھی ایسا ہوگا, ہند میں تو اس سے زیادہ خرابیاں میں ایسی میں نے حرکتیں دیکھی ہے اور مجھے بھی وہ کہا گیا ایسا کرو, میں نے نہیں کیا, میں یہ بولوں گا نہیں بھائی, ایسی حرکتیں کرواتے ہیں. بغداد محلہ میں عراق شریف میں کچھ اور ہے, وہ بھی بولنے کا نہیں ہے, اس سے دو قدم آگے ہے. غوث پاک کے مزار شریف پر اگرچہ اس طرح کے ملنگوں کا کوئی ہجوم نہیں ہوتا, لیکن کئی ہماری یادگاریں, بزرگوں کے مزارات, انبیاء کے مزارات پر اور بہت کچھ ہے جو یہاں میں بول نہیں سکتا, شاید سمجھدار پہنچے. ہیں مزاروں پر بس اس طرح کے لوگ اڈے بنا لیتے ہیں اور اصل مسلک کو بدنام کرتے ہیں, سنیت کو بدنام کرتے ہیں. یہ ہمارے مدنی پور کیوں نہیں لیتے بابا, یہ بتا پانی بند ہو جائے گا. ہم نے پہلی بار تھوڑی کو بیان اور ان کے یہ لگے دم تو میٹھے غم بند ہو جائے گا. نہیں صرف یہ نہیں, یہ تو ان کا تو غم ہی مٹ جائے اگر یہ ہماری سن لے اور ہم کو ہم حقیقت غم مٹ جائے گا. ان کے غم مٹ جائے تو یہ تو غم اپنے بڑھاتے بھی ہیں, دیکھنے والوں کو بھی غم بڑھا دیتے ہوں گے. مسئلہ یہ کہ جو اس طرح کے معاملات کو ایشوز بناتے ہیں کہ ان کو ہماری باتیں نہیں پہنچتی ہوں گی کہ یار یہ ماشاءاللہ ایک پوزیٹیو بات بیان کر رہے ہیں تو ہم مطلب کہ منفی بات وہ بھی اس طرح کی من گھڑت بات کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھو ان کے جو مذہبی بڑے ہیں, جو ان کے جو مشائق یا علماء ہیں, یہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں, اصل ان کا اصل مسئلہ اور دین یہ ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے بابا. نہیں ناانصافی ہے. بے نمازیوں کو دیکھ کر معاذ اللہ اسلام کو برا بھلا کہنا یہ کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا, ورنہ بے نمازیوں کی تعداد یعنی کہ میرا خیال ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے نا تو باب المدینہ میں ہو سکتا ہے کہ 4-5% نماز پڑھتے ہو نا, پنجاب میں 1% بھی نمازی نہیں ملیں گے آپ کو. اندر باب الاسلام کے اندر چلے جائیں 1% بھی نمازی نہیں ملے گا, مسجدوں کو تالے پڑے, بہت بہت بری حالت ہے. تو کیا مطلب کوئی مسجد کو غلط کہے گا یا اسلام کو غلط کہے گا؟ نعوذ باللہ من ذلک. اسلام سچا ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے, غلط کر رہے ہیں. تو اسی طرح مسئلہ کے اہل سنت سچا ہے. اب اس میں جو یہ اس طرح کے عوامل پائے جاتے ہیں یہ غلط ہے اور ہم غلط کہہ بھی رہے ہیں. جیسے اسلام بے نمازی کو غلط کہہ رہا ہے نا, تو اسلام کی بات تو مان ہی رہے نا. تو اسی طرح جب ہمارا مسئلہ کے اہل سنت جو اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے, حقیقی اسلام ہے الحمدللہ, تو یہ ایسے موالیوں کی حرکتوں کو غلط کہہ رہا ہے تو یہ پھر کیوں نہیں مانتے؟ لگتا ہے پیٹ میں درد کچھ اور ہے. اللہ کرے کہ درد دور ہو جائے. فیضان اولیاء جاری, فیضان مزارت اولیاء جاری رہے گا, مزارت اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ, اس کو کوئی مٹانے کی صورت نہیں ہے. ظاہری عمارت اگر کسی نے زبردستی مٹا بھی بالفرض تب بھی وہ مزار ہی ہے. اصل مزار یہ گنبد اور منار کو نہیں بولتے, اصل مزار تو اس کو بولتے ہیں جہاں وہ اللہ کے نیک بندے تشریف فرمائے, وہ تو زمین کے اندر, اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ انشان کا چرچا رہے گا, بے شک ہے ہی چرچا اور رہے گا بھی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, گایوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. پاپا ایک اسلام بھائی رانگڑی زبان میں سوال عرض کر رہے ہیں. رانگڑ قوم ہے ویسے, آج پتا چلا ان کی زبان رانگڑی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں من نے یہ فرما دو کہ من نے آنکھیں بند کرنے سے نماز میں کے ہوئے گا؟ مدنی پھول ارشاد فرما دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملتان کی طرف کافی آباد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ان اسلام بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں آنکھوں کا بند کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیں. مگر یہ رنگڑ شاہ کیا رنگین شاہ بھی رہے گا؟ کچھ یار مدنی فیس بھی تو دے دینا، اسکرین پر آنے کا موقع دیا ہے. انشاء میں نے مدنی حلیہ سے جانا ہے انشاءاللہ عزوجل. من نے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. من نے چاند رات کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کرنا ہے. من نے انشاءاللہ عزوجل. آنکھ بند ہے مگر یوں اس کو کہ کتنے دنوں کے رنگڑ قوم بہت پاور فل مانی جاتی ہے، بہت مارا ماری والی قوم مانی جاتی ہے. یہ دیکھو آ گیا ہے اپنے پاس، اب مارا ماری کریں گے، نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کریں گے اپنے. تو یہ کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے اگر خشوع آتا ہے، دل لگتا ہے، تو آنکھیں بند کرنا افضل ہے، اور اگر ویسے آنکھیں بند کرتا ہے نماز میں تو مکروہ تنزیہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید رمضان شاہ، تحصیل بورے والا، ضلع بہاڑی. مولانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب کہ جو پہلے سفر کی وجہ سے روزے میں ریلیف ملتا تھا، اب تو سواریاں بھی ایڈوانس اور گاڑیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، اس لیے اب جو روزہ ہے اس میں سفر کی وجہ سے ریلیف ہے کہ نہیں؟ براہ کرم ہمارے اس سوال سے رہنمائی فرمائیں. اس کا ریلیف موجود ہے، نماز میں بھی ریلیف ہے کہ 4 رکعت کی فرض جو ہے یہ 2 رکعت پڑھنی ہوں گی اور یہ واجب ہے. رہا روزہ، تو روزہ بھی مسافر چاہے مطلب ہوائی جہاز میں سفر کیا اس نے، تو اب وہ جب شرعی مسافر ہے تو وہ بے شک اگر چاہتا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر اس کے لیے آسانی ہے تو افضل یہی کہ روزہ رکھ لیں. اب روزہ جو روزہ دار ہیں وہ سفر میں روزہ رکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر عمرے پہ گیا اور 8 دن کے لیے مدینہ شریف گیا مثال کے طور پر، تو اب جبکہ وہ شریف مسافر ہے، روزہ نہیں رکھتا رمضان کا دن کے وقت، گناہگار نہیں ہے، لیکن وہ روزہ نہ رکھ کے دکھائے جو پبلک اس کو سبق پڑھائی، جہالت ہے. حالانکہ وہ شریعت پر عمل کر کے روزہ نہیں رکھتا، گناہگار نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے جبکہ رکھ سکتا ہے. کہ آپ سفر میں واقعی سہولتیں بہت ہیں، بلکہ اب تو روزہ نہ رکھنا تنفیر عوام کا باعث ہے. تو ایک اور بھی یوں درجہ بڑھ گیا کہ روزہ رکھ لے اور لوگوں کو غیبتوں سے، تومتوں سے، گناہوں سے، بک بکاٹ سے بچا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اصل میں ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج 11 بجے مجھے سفر کے لیے نکلنا ہے مدینہ شریف کے لیے مثال کے طور پر، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آج کا روزہ ہی چھوڑ دوں، تو یہ اس طرح ہے؟ یا اگر میں پہلے نکلتا ہوں، یعنی جیسے آج نکلا ہوں تو کل کا روزہ چھوڑوں گا، یا آج کا روزہ چھوڑنے کی بھی مجھے اجازت ہوگی؟ آج تو روزہ شروع ہو چکا ہے، آج کا روزہ نہیں چھوڑے گا. جب یہ مسافر بن جائے گا نا، جیسے اب پہنچ گیا مدینہ منورہ, اب یہ اگر روزہ چھوڑنا چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے, ادھورے روزے میں پہنچا تو یہ توڑنے کی اجازت تو نہیں ہے نا, توڑ دیا تو کفارہ بھی نہیں ہے. مسافر نے اگر توڑ دیا روزہ تو اس پر کفارہ نہیں ہے, کفارے کی صورتیں پائی گئیں تب بھی کفارہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ روزہ نہ توڑے, قضا کرنا ہوگا. باقی روزے اگر وہ نہ رکھنا چاہے کہ بعد میں قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, رخصت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پاپا جان, میرا نام غلام عباس قاسم عطاری ہے, میں مدینہ تولولیا ملتان شریف سے یہاں آیا ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب سے گزارش ہے کہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب آیت الکرسی فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جائے یا باقی نماز کے بعد؟ بعض اوقات مساجد میں امام اتنا وقت نہیں دیتے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے. فرضوں کے بعد نہ پڑھے بلکہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھے, کیونکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان تاخیر سے بچنا بہتر ہے. پڑھ لی تو حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک, لیکن بعضوں نے اس پر منع فرمایا کہ نہ پڑھے, بالکل مختصر دعا پڑھے. ہمارے یہاں دعا بھی خیر بہت بڑی پڑھی جاتی ہے اللہم انت السلام, لیکن اب وہ حسن حسین میں میں نے یہ پڑھا کہ طریقہ یہ فرضوں کے بعد کہ تین بار کہے استغفر اللہ اور پھر یہ دعا پڑھے, اتنی دعا پڑھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور مسلم شریف میں استغفر اللہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ اتنا پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. الیک یرجع السلام تبارک, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. الیک یرجع السلام کے تعلق سے میں نے جو پڑھا ہے کہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ الیک یرجع السلام نہیں, یہ اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام یہاں تک حدیث میں ہے. اب آگے جو ہے اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جائز لکھا, لیکن آگے کے الفاظ کی حدیث میں نہیں ہے. نکال رہے یا نکال لیتے ہیں یا نکالنا بہت ضروری ہے, نہیں تو غلط فہمی ہو جائے. برابر یاد ہے آپ کو, تب اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. بابا یہ دیکھ اس میں نہیں ہے, حسن حسین مل جائے نا. میں تو تبارک تیار دل جلال والی کام پڑھ رہا ہوں یار, غلطی ہو گئی ہے مجھے اس کا مطلب. بابا یہ دیکھ رہے ہو ہم سوال چلا رہے ہیں جی ہاں, جب تک سوال چلا رہے لیکن اب آسان کا ٹائم نہیں اپنے پاس ابھی, دیکھو یہ پورا سنے بغیر جائیے گا نہیں, غلط فہمی نہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ملتان شریف سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد جاوید ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے وقت روٹی سے ہاتھ صاف کر کے, لقمے سے ہاتھ صاف کر کے وہی لقمہ میں کھا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روٹی سے ہاتھ پونچھنا یہ اس کو یاد پڑتا ہے کہ خلاف ادب ہے. روٹی سے ہاتھ پونچھنا خلاف ادب ہے نا, لکھا بھی ہے, یہی یاد آ رہا ہے مجھے. کے چھری بھی نہیں پوچھ سکتے, روٹی سے ہاتھ بھی نہیں پوچھ سکتے. اگر جیسے کھانا کھاتے روٹی سے ہاتھ پوچھ لیا, چاول سے ہاتھ پوچھ لیا, تو اس کو گناہگار تو کہیں نہیں پڑا کہ گناہگار ہو جائے گا, لیکن ادب یہ کہ روٹی سے ہاتھ نہ پوچھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال. بنگلہ دیش نیپال سے آئے ہوئے ایک اسلام میں واپس سوال عرض کریں گے. اوپر سے چلا دیں, ہم چلا رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ میں آٹے کی چلاتا ہوں, تو اکثر اوقات بلکہ زیادہ تر میں آٹے وغیرہ لوگوں کے گاہ کا تول کے رکھ دیتا ہوں. کیا اس کے اندر گاہ میرے پاس آتے ہیں, پھر انہیں کہتا ہوں یہ آپ کا تولا ہوا لے جاؤ, اس کے اندر کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ مجھے کل کو پریشانی نہ ہو بروز قیامت. آخری الفاظ تو سمجھ میں آئے, کل کو بروز قیامت پریشانی نہ ہو, اس سے پہلے کچھ خاص واضح. یہ آٹے کی چکی میں ہے چلاتے ہیں, آٹا تول کر یہ پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس. جو گاہک آتا ہے ان کو, بھائی میرا 10 کلو آٹا نکال دو, 20 کلو, تو یہ رکھ دیتے ہیں. گاہک آتا ہے تو اس کو بولتا ہے بھائی یہ میں تول کے رکھ چکا ہوں, تمہارا 10 کلو, 5 کلو, 20 کلو, یہ لے جاؤ. تو اب یہ پوچھ رہے میرا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہاں, یہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ 10 کلو 5 کلو رکھ دیا انہوں نے اور بول دیا یہ 5 کلو ہے, اب وہ آگے گاہک کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے تلوائے یا خود تولے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں عبدالعزیز بات کر رہا ہوں, عبدالعزیز اتاری حیدرآباد سے. میں میرا سوال یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہیں, انہوں نے ایک آنکھ میں جو ہے فالج کا تھوڑا سا اثر ہے. میں چوتھی منزل پہ رہتا ہوں فلیٹوں کے اندر, تو والد صاحب جو ہے نماز کے لیے باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے, تو کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا اور والد صاحب کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی جماعت کا کوئی ترکیب بنائی جا سکتی ہے گھر میں؟ چھوٹی موٹی جماعت اپنی ہے نا, کہ جب والد صاحب معذور ہیں, مریض ہیں, ضعیف ہیں, مسجد پر جانے کی قدرت نہیں رکھتے, تو ایسی صورت میں ان پر جماعت ساقط ہوگی. آپ تندرست ہیں, آپ جا سکتے ہیں, تو آپ پر جماعت ساقط نہیں ہوگی, تو اس لیے گھر میں جماعت کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو آپ مسجد میں جائیں, ابو گھر پہ پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سرکار اعلی حضرت کے فتوے کی روح سے میں نے آپ کو عرض کیا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اس دعا کے پڑھنے کی مقدار تشریف فرما رہتے اور عرض کرتے, اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شیخ جزری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا میں وَمِنْكَ السَّلَامُ کے کلمات کے بعد مثلا وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ وَادْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامُ کی کوئی اصل نہیں بلکہ قصہ لوگوں کی طرف سے اضافہ ہے. جو میں پڑھتا ہوں اس میں صحیح ہے مگر میں نے یا کا اضافہ اس میں یا نہیں ہے. میں کیا پڑھتا ہوں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھتا ہوں یا ہے اس میں یا نہیں ہے. اچھا یا پھر شاید وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, تو اس میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام. تو یہ جو میں جو دعا کبھی مجھے موقع ملتا ہے نا, تو میں جو مغرب کے بعد مجھے موقع ملتا ہے دعا کرنے کا عام طور پہ فرضوں کے بعد, تو وہ جو آپ سنتے ہیں وہ صحیح ہے مطلب تبارک تیا ذل جلال والاکرام. نہیں اتنا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذل جلال والاکرام, اور باقی جو ہمارے یہاں بڑی دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ انہوں نے ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے کہ یہ قصہ گو لوگوں کی طرف سے اضافے ہیں, اصل نہیں ہے اس کی. اب اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو گناہگار بھی نہیں کہیں گے کہ الفاظ وہ غلط نہیں ہیں جو دعا میں پڑھے جاتے ہیں, عام طور پہ مسجدوں میں وہ پڑھے جاتے ہیں. کہیں کسی امام کو بولنا نہیں کہ تمہاری دعا ناجائز ہے, پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ناجائز وہ بھی نہیں ہے لیکن سنت وہ ہے کہ جو میں آپ مجھ سے آج کل سنتے ہیں. پہلے میں بھی وہی پڑھتا تھا, میری بھی نہیں تھی ترکیب, اب جب میں نے وہ دیکھا تو وہ ذہن بن گیا. وہ حسن حسین میں, ہاں بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں ہے, یہ کسی اور روایت میں ہوگا. یہ تو تین بار استغفر اللہ اور وہ اللہم انت السلام جو میں پڑھتا ہوں آج کل تو وہ درست ہے, اور استغفر اللہ اگر سرکار بھی کہا فرمایا کرتے دیے صلی اللہ. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار پڑھتے اور کہتے الہی, پھر وہ وہی اللہم انت السلام علیہ, اس کا ترجمہ لکھا ہے. وہ تو عرض کر چکا ہوں. یہ تبارک تیار اللہم انت السلام علیہ وسلم تبارک تیار. یعنی تین بار استغفار کرتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. تو یوں یہ سنت ہوا تین بار استغفار کرنا, اور یہ اللہم انت السلام کے اتنے جتنے حدیث میں دیے ہوئے الفاظ کہنا. تو تمام اماموں کو چاہیے کہ اب اس کی عادت بنائیں, جو اگر بڑی دعا پڑھتے ہیں چونکہ وہ ثابت نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا. یہ عادت بنانی پڑے گی, فوراً یاد نہیں ہو جائے گا, جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے وہی نکل جائے گا. ایک یا دو دفعہ صرف ہمیں آپ بیان کریں تو ہم مل کے دوہرا لیتے ہیں بابا, تاکہ یہ تو صرف اماموں کے لیے ہے نا, مطلب ہم میں سے کوئی بھی انفرادی نماز ہی پڑھتا ہے. فرض اگر جماعت نکل گئی یا امام کے ساتھ ادھوری جماعت ملی تو اپنی رکعتیں پوری کر کے پڑھ لیں. یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے بابا. جی ہاں کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ است استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم اللهم انت السلام انت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت تباركت يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اللهم انت السلام انت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت تباركت يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اللهم انت السلام انت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت تباركت يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ابھی ایک شروعات الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یہ کہہ کر اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے دعا میں یہ بھی ذہن رکھیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر آج بھی ہمارے کچھ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں آپ سے دعا کا بھی عرض کر رہے ہیں بیماریاں پریشانیاں اور کئی اسلامیوں نے پرچیاں بھی دی ہیں ان سب کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو صحت دے مقروضوں کو قرضے سے نجات تنگ دستوں کو فراغ دست کرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔